imetimia saa 11 katika studio zetu zopo hapa jijini Bujumbura, Burundi, sawa na saa 12 katika kaunti ya Embu nchini Kenya. Karibu kuifuata taarifa ya jioni, tunaanza kwa muhtasari wake. Ukosefu wa maji na kutopata mbolea kwa muda kwatia hangaiko kubwa wakulima wa zao la mpunga katika bonde la Nyeshinge tarafani Nyanzarake mkoani Makamba. Mshindi wa tuzo la muziki la Isanganiro Award kwa toleo la 13 kutambulika hapo kesho Jumamosi. Na huko Kenya, Rais William Ruto ahimiza umoja ili kuendeleza taifa hilo. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikizaji. Mitambo inaongozwa na Eric Uwimana, mimi Lomard Denyaifute. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, karibu tena. Ukosefu wa kiwango cha maji kinachotosha pamoja na ucheleweshaji wa mbolea hutajwa kama changamoto zinazokabili wakulima wa zao la mpunga katika bonde la Nyeshinge kwenye kijiji Kabo tarafani Nyanzarake mkoani Makamba kusini mwa Burundi. Wanasema kuwa hali hiyo inasababisha kupungua kwa mavuno. Wanaomba kutengenezwa kwa bonde hilo. Bwana Shamba katika kata Muyange anaeleza kuwa tayari amelifikisha swala hilo kwa wadau wote wa kilimo wa ngazi tofauti na kuongeza kuwa endapo bonde hilo litatengenezwa wataweza kufanya kilimo mara mbili kwa mwaka. Na kitendo cha kutoadhibu vikali wahusika wa visa vya ukatili katika kaya kinatajwa kama sababu ya visa hivyo kuendelea kuripotiwa katika jamii. Ni tathmini yake mtaalamu wa swala ya jamii. Aidha Joseph Mujiji anaeleza kuwa mila na desturi za nchi zinazompa mvulana mamlaka zaidi huenda zinachangia kutokea kwa ukatili huo licha ya kukiri uwepo wa wanawake wanaofanyia dhuluma waume zao. Akichukulia mfano wa visa vya hivi karibuni, anaeleza kuwa hapo kale havikuwa vingi kwa sababu mwanaume aliyekuwa na mwenendo mbaya alikuwa anatengwa katika jamii na hivyo kuwafanya kuhofia kuchepuka maadili. Na katika tasnia ya utamaduni, maandalizi ya fainali ya kuwania tuzo maarufu Isanganiro Award la wanamuziki bora toleo 13 iliyopangwa kufanyika Jumamosi yanaendelea vyema. Ni maelezo yake mwenyekiti wa tume hiyo inayohusika na maandalizi, Erike Nduwayo. Anatoa wito kwa wasanii ambao tayari wapo kwenye kinyang'anyiro hicho kuwakumbusha mashabiki wao kuendelea kuwapigia kura kwa saa zinazosalia kuelekea fainali na kukubali matokeo. Naweza kusema kwamba maandalizi yanaendelea vizuri sana. Kinachobakia ni kuona kama masaa yamefika, kwa sababu kuhusu walikuwa wetu, kuhusu sisi watumishi wa Radio Isanganiro, jinsi maandalizi yanaendelea, kuhusu vyombo ambavyo vitakuja kutumiwa kwa ajili ya kuburudisha watu. Naona kusema kwamba kila kitu kiko fresh. Tunachosubiri tu ni kuona kwamba kesho saa 11 vile jioni tutakuja kwanza na watu waje kwa wingi kufuatilia jinsi maandalizi yanaendelea na wajue ni nani atakuja kuibuka mshindi wa Isanganiro Award kwa amu yake 13. Na ratiba ya sherehe hiyo imepangiliwa kivipi? Ratiba kama tulivyosema itaanza kesho saa 11 jioni ambapo wateuli wameshakuwa tayari kuja, na sisi pale tumeshaalika wasanii wale ambao wanasaidia Radio Isanganiro afu sasa waje wakutufuatilie, watu ambao wanapenda muziki hasa Isanganiro Award waje kutufuata kupitia Radio Isanganiro runinga yetu pamoja na social media zetu kama Facebook, Instagram na X ama Twitter vile. So ratiba ndio vile, tutakuwa tuko kabisa hewani tunaandaa kila kitu ili watu waburudike na wajue mshindani. Nachoweza kusema pia ni kuwa kesho hakuna atakayeshindwa, wote watakuwa washindi kwa sababu Isanganiro Award ukifika katika wale wasanii 10 ambao wanafika finali, inamaanisha kwamba wewe katika wale 10 haujawa mtu mdogo, unakuwa na ile talent kwako, unakuwa na ule uwezo wa kuonesha kwamba unaweza, kwa sababu kikubwa ni ile talent na self confidence. Naweza kusema kwamba kesho pataibuka tu washindi. Na wasanii ambao wako kwenye kinyang'anyiro hicho cha toleo la 13 la Isanganiro Award, ni ujumbe upi ambao unaweza kuwapatia? Ujumbe ni watulie kwa sababu hakuna atakayeshindwa kesho. wote watakuwa washindi, wote watakuja kutuonesha kesho. Sasa wakuje pale moyo umetulia na wakuje kufuatilia, atakaye shinda kabisa wampongeze, atakaye shindwa naweza kusema vile asijisikie kwamba ameshindwa, ila tu ajue kwamba ameshinda, kwa sababu kufika kwenye kinyanganyiro kile inamaanisha kwamba wewe umeshafanya makubwa sana. Na kwa upande wa wapenzi wa tasnia ya muziki, wao wito gani? Cha kwanza ni kuambia kwamba tunafurahishwa na jinsi gani wanaendelea kusupport wasanii wao, waendelee kwa support na kesho tuwe pamoja. Najua ambapo itakuja kuwa Isanganiro Award si first kubwa ambapo kila mtu anaweza kuja, ila watufuatilie kupitia hizo platforms ambazo nimeongelea, waendelee kwa support wasanii wetu, kwa sababu ndio kile ambacho sisi Radio Isanganiro tumeanzisha, ni kusupport muziki na wasanii wetu. Na mwele kuwa iliki nduwayo walivu kuwa kizumuza mwenzetu Jamal Vianney Ngendakumana. Muungano wa waandishi wa habari unaotumikia katika mkoa mpya wa Buta Nyerera kaskazini mwa Burundi umeanzishwa Alhamisi, ulioasisiwa na wanahabari 36 wakiwemo mapadre wawili wanaohusika na mawasiliano katika Dayosisi Katoliki ya Ngozi. Jean Bosco Ndayiragije, mwakilishi wa muungano huo, ameelezea kuwa lengo kuu ni kutoa mafunzo ili eneo hilo lipate waandishi wa habari mahiri na hodari, hasa wakati huu kuna shuhudiwa wanahabari chipukizi. Punde taarifa hii itaendelea. Isanganiro. Na taarifa hii inaendelea kuja moja kwa moja kutoka studio zetu zopo hapa jijini Bujumbura. Huduma ya umeme imerejea kwenye zahanati ya Rutumo katika tarafa na mkoa wa Rumonge tangu Alhamisi jioni. Ni baada ya uongozi kuwasilisha wasiwasi wao wiki jana kuwa shughuli zimezorota kutokana na ukosefu wa umeme. Kiongozi wa zahanati hiyo anasema kuwa na matumaini kwamba hali hiyo itaamsha kasi ya kuhudumia ipasavyo wagonjwa. Hata raia wakazi wa mazingira yake wanahakikisha kuwa watapata afueni kwa kutosafiri tena umbali mrefu, hasa nyakati za usiku. Tangu mwanzoni mwa Januari mwaka huu umeme umekatika kufuatia kuharibika kwa transforma inayosambaza nishati kwenye zahanati hiyo. Daima kusini mwa Burundi, wanafunzi wa shule ya upili ya Matana mkoani Bururi walisitisha maandalizi ya mitihani na kushuka barabarani Alhamisi. Taarifa kutoka kwa shule hiyo zinasema kuwa miongoni mwa malalamiko yao ni kuomba kutendewa haki kwa mwanafunzi aliyefukuzwa akituhumiwa kuzusha vurugu katika jumba la maakuli siku ya Jumatano. Aidha, wanaulaumu shule kutowahudumia mlo bora. Afisa elimu tarafani anawataka wanafunzi kuondokana na tabia ya mgomo, akisema kuwa endapo mwanafunzi huyo endapo mwanafunzi husika alionewa awasilishe malalamiko yake katika idara ya elimu tarafani. Kuhusiana na chakula, Desire Bizoza amewaahidi kulifuatilia karibu. Taarifa ya Zeno Nzambimana kutoka Bururi utaisikia katika sauti ya mwenzetu Omer Nduwayo. Wanafunzi hao wanaosoma kwenye shule ya sekondari Matana katika mkoa wa Bururi, ambao wanafanya mitihani ya mhula wa pili kwa sasa, waligoma kuingia madarasa yao ili kuandaa mitihani waliopangiwa leo Ijumaa, na kuamua kuzurura katika barabara kuu nambari 7, ila wakarudishwa nyuma na polisi watawala pamoja na wasimamizi wa elimu katika mkoa wa Matana, wakiwakataza kwenda kwenye soko kuu Matana walikokuwa wakielekea. Wanafunzi hao wanaomba rafiki yao mvulana anayesoma katika kidato cha 8 aliyefukuzwa Jumatano wiki hii kurudishwa shuleni. Chanzo cha kumfukuza mwanafunzi huyo ni tuhuma za kuzusha vurugu katika chumba cha maakuli na kusababisha chakula kadhaa kumwagwa na kingine kuibiwa na wanafunzi, huku wakijibizana isivyo na msimamizi wa nidhamu shuleni hapo, kama anavyobaini Silvestre Ndikurio, mwalimu mkuu katika shule hiyo. Wanafunzi hao wanamshutumu mwalimu mkuu kutowahudumia kwa mlo bora. Afisa elimu tarafani Matana aliyefika shuleni hapo kiushauri anawataka wanafunzi kuachana na migomo. Katika mkutano na wanafunzi hao, Desire Bizoza, afisa elimu Matana, anasema kuwa walielezana kuwa wanafunzi hao hawana cheo cha kumwombea radhi mwanafunzi aliyefukuzwa, ili arudishwe shuleni, na kugundua kuwa kwa upande mwingine mwanafunzi huyo ana haki ya kupeleka malalamiko kwenye ofisi ya elimu kitarafa ili ikigundulika kuwa hana kosa apewe haki yake. Ama kuhusu mlo, Desire Bizoza anawakubalia wanafunzi hao kwenda kufuatilia tatizo hilo. Wanafunzi hao waliamua kurudi shuleni na kuandaa mitihani yao kama kawaida, na isitoshe mitihani iliyokuwa imepangwa leo Ijumaa wameifanya bila wasiwasi, kama anavyojuza afisa elimu Matana Desire Bizoza. Shule ya sekondari Matana inahudumia kimabweni wanafunzi 474 na wengine 292 wasio wa mabweni, kama zinavyoonyesha takwimu za shuleni hapo. Habari za kimataifa. Naam, Rais wa Kenya William Ruto amewataka wakazi wa Embu kukumbatia umoja katika kuliendeleza taifa lao, wajiepushe migawanyiko. Ruto amesema hayo akiwa ametembelea eneo hilo leo Ijumaa. Mimi nataka niwaeleze watu wa Embu, tumekubaliana mimi kama kiongozi wa taifa letu la Kenya. Nimesema ya kwamba Mungu anajua ni kwa sababu gani jamii zote ziko katika taifa letu la Kenya. Hakuna jamii iko Kenya kimakosa. Mungu ndio alipanga tuwe sisi wote hapa. Na kazi yangu kama kiongozi wa taifa ni kuunganisha jamii zote, kutoka pande zote, kutoka kaunti zote. Watu wa Kenya wakae pamoja ndio tuweze kushughulika na mambo ya maendeleo, tuondoe chuki, tuondoe ukabila, tuondoe migawanyiko, kwa sababu umoja ni nguvu. Kuna wengine wanasema ati tugawane, ati hawa ni wakabila hii, sijui hawa ni wakabila ile, chama hii, sijui chama gani, sijui pande hii, sijui mlima, sijui kwa lake, sijui kwa ocean. Sasa tukienda hiyo barabara, si Kenya hii itasambaratika? Hiyo maneno tusikubali kabisa, hiyo maneno. Na unajua siku ya siasa itakuja. Saa hizi ni saa ya kazi. Naam, huyo alikuwa Rais wa Kenya William Ruto, na sauti hiyo ni kutoka kwenye gazeti la 7 News Global kutoka nchini humo. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina cha ziada jioni ya leo. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio kwa na mimi Lomarde News, na kutakia kila la heri na weekend njema.